Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment d'anar fins a la cuina i de saludar a Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Mira aquí, estudiant la lliçó. Eh? Estudiant la lliçó. Aquestes alçades has d'estudiar tu, cuina? Sí, sempre s'ha d'estudiar. Sí o no? Sí, sí. O sigui, tu ets d'aquelles que t'interessen els problemes de cuina o hi ha aquestes alçades ja no t'ensenyen trucs? No, sí, sí, sí, sempre te n'ensenyen. Sempre aprens noves. Siguin bo que sigui, eh? Clar, s'ha de compartir el coneixement, no? Ah. Molt bé. Bueno, doncs, Teresa, amb aquest coneixement, avui què ens portes? A veure, avui farem el que et vaig dir la setmana passada, que farem un púding de taronja. Sí. Que es fa amb pa sec, per no haver de llançar-lo. Clar, ja ho vam dir, eh? Reutilitzant. Però no és que ja vam dir, sempre repetim que no s'ha de llançar més res, i menys a la cuina. Ah, exacte. Que tot val molts euros, i com que ens estan aixecant ara amb la crisi, ah, doncs escolta tu, dic, bueno, va, posem-hi a l'agulla. Que aquí, Tiana, s'organitza la fira de segona mà, que ja veuràs tu quin èxit que tindrà aquest any. Quan la feu? Quan? Quin dia és la feu? A veure, espera't que ho miraré. No. D'aquí poc. Però és allò que tu no fas servir, doncs l'altre ho pot comprar, no? Mm. O sigui, que això està bé. Igual vinc jo. Per no llançar. Espera't, que ara ho miraré, eh? El que passa és que l'ordinador que tinc aquí a l'estudi va com molt lent. I hem de tenir paciència. Ara, però... igual aquí t'he posat jo, ara, amb un que es diu un berenjenal, no? No, ara ho miraré, no et preocupis. Mentre anem xerrant, jo ho miro. Sí, igual m'animo i vinc jo, porto aquí jo... No, doncs segur que està molt bé, perquè és això, que el sentit de no llançar res es porta a l'extrem, perquè clar, potser tens un sofà que tu realment no en fas res, t'està molestant i fent nosa al graig, i una altra persona doncs li agrada i va perfecte, no? El que passa que per venir cap a Tiana amb un sofà al cotxe... Bueno, qui diu un sofà, diu un quadro, diu jo què sé. No sé, s'ha de ser, doncs això, reciclatge. Sí, sí, no, això és veritat. Hi ha molta gent que, vull dir, clar, un sofà tot fa nosa i amb línia de conya. O un, no sé... O un abric, o una jaqueta. Exacte, una jaqueta que tu ja no te la poses mai perquè no et va o perquè ja no t'agrada i una altra li encanta. Sí, sí, sí. Mai se sap, mai se sap. Mira, ja tinc aquí el cartell aquest. Diu, fira de segona mà i artesania el proper dia 30 de novembre, des de 2:15 de matí fins a les 3 de la tarda. 30 de novembre. Què et sembla? Què cau el 30? Dissabte, diumenge? 30 de... Mira, que m'estàs complicant avui, eh? Ara de mirar el calendari, 30 de novembre és diumenge. Diumenge. Vale, diumenge 30 de novembre, fira de segona mà i artesania de Tiana. Igual m'animo. Clar, anima't i així vens cap a Tiana, que tant de parlar per la ràdio, però així la gent també et veu, no? Això, em poseu un lletrero... De dir, ja soc la Teresa de la ràdio, amb un lletrero. Un lletrero, que diu, un lletrero està mal dit, no? Sí, està mal dit. Un rètol? Sí, una mica sí. No, que sí, és un rètol. Un cartell. És que no anem de cap manera. Amb l'edat que tinc ja ho noto, que no vaig de cap manera. Què vols dir, que no vas de cap manera? Ja no vaig de cap manera. Entre el català, que ja el parlo de qualsevol manera. Sí. El castellà, que se m'oblida. L'anglès, que no en sé. Dic, ja, al final, hauré d'anar a aprendre signes. Home, parlant parles, no? Sí. Que ens entenem tots plegats, no? Ai, senyor. Vindria a ser la qüestió. Que complicat que és tot, avui dia, que doncs... diuen les padrines. Això ho diuen les padrines, no? Sí, una mica sí, eh? Sí, bueno, és que jo ja també tinc edat de ser més padrina que no pas una altra cosa, ja. No, home, no. Bueno, hem dit que farem aquestes postres... Farem el púding de taronja i de primer farem una cassoleta de porc amb fruits secs. Sí. Que això és un plat molt econòmic. I quedarem molt bé, i inclús podríem estar dir per fer algun dia d'aquestes que vindran les festes. Ja hem dit, que anem fent apunts, sí, per la gent que es vulgui sumar i estigui pensant en els menús, doncs anem fent plats. Ja per Sant Esteve, home, per Nadal també queda bé, però per Nadal, com que jo soc bastant de tradicions... Sí, molta gent, és veritat que per Nadal és com el de tota la vida, no? Però potser, no sé, si s'animen i volen fer el Sant Esteve o alguna altra reunió, o fins i tot pel dia de Cap d'Any o alguna cosa així, no? Sí, dies d'aquestos així, que ja dic, és un plat molt fàcil, el podem deixar fet i és econòmic. Molt bé. Doncs a veure, explica'ns, què necessitem? A veure, per fer la cassoleta de porc necessitem uns, si us compta, uns 200 grams per persona. Uh-huh. A veure, quan anem a la carnisseria, a la tocineria, sí. Si és, home, si és d'aquests supers grans, no, perquè això no ho tenen. Però a vegades anem a la tocineria i tenen retalls que els hi queden, doncs un, tallet, un trosset de llom, la punta del llom, una uh-huh. punta de magre, una punta de cap de mort, vull dir... Sí. Llavors, si agafem totes aquestes puntes, uh-huh. ens sortirà molt econòmic. Uh-huh. Si ho volem fer amb un tall sencer, ho podem fer perfectament. Jo sempre agafo, si ho faig amb tall sencer, agafo magre, perquè el llom queda més espallós. Ah. I el magre queda més... és més malós. Uh-huh. Però llavors el tema, si agafem les puntes i això, no hi ha cap problema, ens quedarà bo igual. Ens quedarà igual, perquè llavors això s'ha de fer a trossos. Ah, val, aquest val. Tall s'ha de fer a trossos. Mm. Llavors això posem en una cassola, sí. de terra o d'aquestes d'ara modernes, és igual. Hi posem oli mm. i agafem aquest tall a trossos, a daus, per dir-ho d'una manera. Sí. I el passem per l'oli, només que quedi una miqueta cuit. Cuit allà. Sí. Llavors, quan veiem que, ha, que quedi duradet, doncs, per dir-ho d'una manera, més aviat duradet. Uh-huh. Llavors, hi posem a part, ja tindrem les prunes, les panses uh-huh. i les orellanes. Les orellanes no, però les panses i les prunes les podem posar amb una miqueta de conyac. Ah, val. Allò que estovar-les sempre els hi dona un altre gustet. I així se posen animades i s'inflen, que dic jo. Se posen animades. Sí. S'inflen, vull dir, queden més, no queden tan arrugades, tan pensides. Ja. Llavors, amb aquesta cassoleta de porc, hi fem un sofregit quan hi ha el porc que estigui allò una miqueta duradet. Uh-huh. Llavors, hi posem una mica de ceba. Ceba ben picada i ben ratllada, Sí. Allò petitona. Però molt petit, vull dir, si tenim la batedora, passant per la batedora o per la picadora, vull dir, és igual, però que quedi ben trinxada. Mm. I li anem donant un parell de toms. I llavors hi tirem cervesa. Hi tirem una cervesa. Doncs entre el conyac i la cervesa... No, que la cervesa s'evapora de seguida. Val. I el conyac també. Bueno. A més, la cervesa la pots posar sense qual. Però ja li treus la gràcia, no? Perquè sap diferent. Sí, però si no té el qual, vull dir, tampoc no passa res, Perquè tu dius, no?, que s'evapora i després al final no es nota. No, no es nota. Val. Llavors, això ho posem al mínim i que vagi anant fent una mica el xup-xup. Quan uh-huh. veiem que això s'evaporarà la cervesa, sí. i ens quedarà com una mica espesset, perquè entre el greix que deixa anar el porc, quedarà com una mica gelatinós. Sí. Llavors, quan ja veiem que això ja està cuit, que fem un escuradent i punxem aquests tacos de... els daus de llom, o de magre, el que hi hagin posat, uh-huh. ja es puguin atrevessar bé que estan cuitets, llavors hi afegim els fruits secs. Val. I li donem un parell de tons i ja està. És un plat molt fàcil. A veure, els ingredients no els he donat exactes perquè això, doncs, hi vas anant posant un grapadet. Clar, és que això també depèn dels gustos, no? Que si vols posar-hi més prunes, doncs en poses més, o pinyons, doncs més, el que sigui, no? Jo el que hi poso és més orellanes, perquè a mi m'agraden. I clar. Les prunes i les panses a mi no m'agraden. No t'agraden? No. Llavors ho faig tot, ho coc tot, i llavors jo em poso el que a mi m'agrada, el meu plat. Clar. I els altres els poso una mica de tot. Anem triant, no? A veure, el tall es compten uns 100, 150, 200 per prenar, si volem quedar així més tips. Sí. I llavors aquí, doncs, amb els fruits secs, les panses, els pinyons... No, fantàstic, I també hi podem posar 4 pinyons, Sí. A mi m'agrada, veus? Aquests plats amb els pinyons li dona com un gustet. Sí. Que està bé. Però i els fruits secs, quan hi ha això estigui cuit, només s'hi posa l'oli... Sí. Que quedi rosset el magre o el llom o el que hi hagin posat. Mm. Llavors la ceba anar donant-li toms que se sofregeixi i tirem la cervesa fins que la cervesa s'hagi evaporat i quan s'ha evaporat ja podem posar el fruit sec, donem un parell de toms i ja està. O sigui, al final de tot, no? Sí. Val. I que és un plat que és... Si agafem les puntes de la, de la tocineria... Sí. Les puntes que li dius a la de confiança. Dius, escolta, dona'm aquestes puntes que tens aquí i et queda un plat fantàstic I ve de preu, no? Sí, sí, sí. Val. Això és molt baratet, perquè llavors t'ho fan, t'ho arreglen més de preu. Home, si vas amb una superfície d'aquestes, que ja ho venen tot amb caps. No, no, hem d'anar del poble. Sí, sí, no, la de la botiga de barri. Clar. Anem a pujar a la botiga de barri. Re del centre comercial. Què? Re. Que aquesta, la de barri, és la que no ens enreda mai, que sempre la tenim a mà i que... No sé, a mi m'agrada més el tracte. I que a més sempre donen també aquells consells, no? Que si dius, i això, que, això per fer-ho així, aquest va bé, aquest no, i sempre t'aconsellen. Sempre t'aconsellen, sempre t'ho fan més bé, sempre, no sé. Jo trobo que el tracte aquest de tu a tu a la persona, a més et diu, doncs mira, avui agafa el, jo què sé, si jo, per exemple, la carnisseria, agafa el xurrasco que avui... Avui està molt bo. És d'aquell que t'agrada a tu, que quan el talles queda boníssim. Això en un altre lloc no t'ho diuen. Clar. No sé, doncs... a mi m'agraden més les botiguetes de barri. Què vols que digui? No, no, i tant. Hem d'apostar, eh? Hem d'apostar pel comerç de proximitat. Sí. No el de barri de la Cunximamba. No, no, la dependenta, l'Antònia, la Maria, la padrina, aquella que tota la vida ha sigut aquí. Sí. I el que deies que... No, aquestes botigues ara de barri que obren les 24 hores del dia, que també ho veuen tot de qualsevol manera. No, no, els de comerç d'aquí de casa. Sí. No, és que segur que no es pot dir, després no em diguin, saps? No em renyin. No, nosaltres ho diem així, el comerç de Tiana, que el tenim aquí, que és el de tota la vida, com tu dius, i que, per tant, t'aconsellen i producte de qualitat. Molt bé. Perfecte, ho hem deixat aquí ja. Ja, l'anunci l'hem deixat aquí. L'anunci, el dia que vingui diré qui soc, a veure si em dona festa, sí. Tall de botifarra. Fes-te conèixer, fes-te conèixer. Molt bé, i hem fet aquest plat, que ens hem quedat bastant tips, però anem a les postres. Anem al pudding de taronja, que això és per fer... A veure, del pa, que tampoc... No és que necessitem 4 quilos de pa, però bueno, un cop a la setmana podem fer-ho, o un tant en tant. Sí. Per 4 persones, més o menys, necessitem mig litre de llet, 100 grams de pa que ens hagi sobrat sec, sí. 10 cullerades de sucre, aquí sí que donem els ingredients concrets i exactes, 4 cullerades d'aigua, 3 ous sencers, sense closca. Sí. I no, s'ha d'especificar, perquè després... Quatre... Això sembla que m'ho estiguis dient com per mi, eh? D'aquest comentari d'ou sense closca. És per nivell bàsic, eh? Bueno, és que ja et vaig dir que a vegades et trobes amb gent que dius, i com ho fas això? I dius, fas un sofregit i dius, perdona, i un sofregit què és? Clar, hem de començar per la base, no? Llavors dius, igual dius, 3 ous, i paf, et posen 3 ous allà dins amb closca. I dius, no. Mare meva. Val, doncs sense closca. Sí, on direm, 3 cullerades d'ou, 4 cullerades de marmelada de taronja. Sí. 2 cullerades de... Bé, 2 cullerades, posin un grapadet de panses. I una copa de conyac. Val. Això és per fer el pudding a la taronja. Si dius, és que jo, comptes de la marmelada de taronja, que no ens agrada o no en tinc mai, doncs tinc marmelada de, jo què sé... De maduixa. De maduixa. Jo vull fer marmelada de maduixa, doncs el fas amb marmelada de maduixa. Vull dir, jo dic marmelada de taronja perquè és el que mirem, m'hi agrada més. O sigui, això després és l'únic que varia dins d'aquesta recepta, és la marmelada que li posis, no? Exacte. I ja està. Llavors, la decoració que hi facis, doncs, si és una marmelada de taronja, doncs, poses taronja per decorar-ho. I si és de marmelada de pera, doncs, hi poses pera per decorar-ho. Clar. I cada un... O sigui, siguem una mica coherents, no? Sí, no, i si no, cada un que ho faci de la manera que vulgui. Aquí la imaginació, el poder. Ah, exacte. Molt bé. Llavors, això agafem, calentem la llet. Sí. I afegim el pa a trossos. Posem... Però trossos petitons? Sí, bueno, trossets, com que això, tot això després ho han d'aixafar amb una forquilla o amb una batedora, és igual. Val. Jo ho aixafo amb ben aixafadet amb la forquilla, perquè no quedi tant amb la batedora, trobo que queda massa... Massa fi. Més pegat, que dic jo. Sí. No. Doncs... I hem tirat el pa? El sucre i l'aigua és per fer l'almíbar. Val. Llavors, si... tenim en compte de fer l'almívar, ho fem amb caramel d'aquest que ja venen prefet, doncs ja no cal que el fem, ja no necessitem... O sigui, és pel motllo, diguéssim. Sí. Val. I ja no necessitem les 10 cullerades de sucre ni les 4 d'aigua per fer l'almívar. Llavors això no ho necessitem. Val. Jo més que res ho deia perquè... Perquè ho vulgui fer tot, no? Exacte. Hi ha gent que ho fa i el fa al bany Maria. Jo el faig al microones, ja directament. Perquè vaig més de pressa i m'agrada més. Pim-pam. Sí. Molt bé. Sí, perquè això ho pots fer doncs, el dematí mentre estàs esmorzant, fas això i a l'hora de dinar ja tens les postres fetes. O a l'hora de berenar els nens. Clar, i postres elaborades, tot perfecte. I natural. Clar. Molt bé. Llavors, quan ja tenim el pa remullat amb la llet, allò amb trossets, llavors hi afegim les panses amb el conyac, sí, els tres ous ben batuts i la marmelada. Tot ben barrejat. Sí. Ja dic, si no ens agrada trobar, ho podem triturar. Però jo ja dic, a mi m'agrada més així perquè queden, no sé, queden més com a pa de pessic, per dir-ho d'una manera. Ja, que queda més consistent. Més per mastegar. Ja. Perquè és tan aixafat. Però que això, si això, si ens agrada més fi, ho podem fer més fi. Ho podem més fer més fi. Però llavors no hi posem les panses. Ja les panses les posem després, quan ja ho hàgim triturat tot amb la batidora, perquè si no... Clar, perquè si no ens queda tot desfet. Sí. Llavors, si posem un molla, i posem el caramel líquid, sí, aquesta pasta a sobre, i uns 15 minuts al microones. Val. 15-20, depèn de la potència que li donem. Llavors ho traiem, ho deixem que es refredi, ho desmullem i llavors ho decorem. Agafem una taronja normal i corrent, la rentem ben neta, sí, i llavors la tallem a rodanxes i li fem la pell, no sé, ja li pots, la pell la podem fer de sencera i fer una flor, ho podem decorar de mil maneres. Com hem dit, no? Aquí la imaginació, cadascú que faci el que li sembli. Sí, això... ja dic, si és... Jo l'altre dia el vaig fer, però el vaig fer amb marmelada de pera. Perquè em van donar moltes peres verdes. Sí. I, clar, què fas d'aquelles peres verdes? Ah, i em vas fer marmelada? Llavors em vaig fer una marmelada així ràpida. Tu mateixa? Sí. Mira. És que és com si fessis codonyat, és molt fàcil. I llavors ho vaig fer amb pera. Ah, molt bé. I vas decorar amb la pera, clar. I vaig decorar amb la pera. Molt llavors bé. Vaig agafar una pera de les que no eren de les de marmelada, una pera, una blanquilla d'aquestes, paladeta, llavors la submergeixes una mica amb xocolata i la poses aquí al costat. Mira tu que bé, ja ens queda un plat més mono. I que és de la mar de mono. I molt elaborat. Això és com la taronja, vull dir, per si volem donar-li... A veure, si la vols, pots fer-la bullir una mica amb una mica de... fent un almíbar, pots bullir la taronja. I després, com que queda com a cuiteta, quan ben eixuta, ben eixugada, que no tingui aigua, llavors hi poses uns fils de xocolata per sobre. I que aquí hi ha la imaginació, cada un al seu llibre... Albedrío. Molt bé. Doncs ja tenim aquests dos plats, com dèiem, aneu apuntant, aneu agafant idees de cara a aquestes festes i que hi ha tantes reunions familiars, i doncs ja hem posat primer plat i postres, com sempre, amb la llibertat que cadascú ho adapti al que més li agradi. Perquè aquestes postres i moltes altres plats sempre diem que cadascú s'ho adapti als seus gustos. Que això de la cuina és molt, molt lliure, que dic, no? Perquè cada un... jo tinc una amiga i em diu, és que jo quan obro un llibre i veig tantes coses i tantes herbes que no tinc, dic, doncs no els hi posis. A veure, si no els hi posis, si tu aquestes herbes no saps quines són. Sí. I a tu t'agrada doncs, la frigola, el llorer i jo què sé, i el romaní, doncs li poses això. A veure, posis romaní al peix perquè no hi quedarà massa bé, però si és un rostit o un plat d'aquests així de forn o un espatll al forn, coses així, doncs, tu mateixa. Anem provant, no? Clar. Anem provant. Has d'anar provant. No? I si un dia no et surt bé, doncs tampoc és un drama i et sortirà millor l'altre. Sí, però és que em deia, és que el romaní, clar, aquelles punxes que fa el romaní, doncs llavors, sigues intel·ligent, fes una infusió d'herbes. Mira. Fas una infusió d'herbes. S'han de tenir recursos. Aquí s'han de tenir recursos per tot. Clar, agafes un pot, poses aigua, i poses frígola, i poses romaní, i poses, jo què sé, una fulleta de llorer, totes les herbes que tu vulguis posar les que t'agradin, aquella espatlla que faràs al forn. Clar. I fas un cassó, un bol d'infusió d'aquesta, i quan ho hagis d'anar tirant a dins del forn, quan has de posar les herbes, i vas anar tirant aquesta aigua. I així va agafant l'aroma, sí, i també el gust, no? Va agafant, sí, va agafant el gust i queda igual de bé i ja està. Molt bé. I ningú troba res, ningú troba bros. No, però sí que és veritat, sí, sí que és veritat, que a vegades quan estàs menjant i et trobes alguna cosa així que et despista... Brosses, que diuen. Brosses, sí. Ja, com que t'és amb un altre ànim. Però, bueno, que si ho fem amb infusió, tot net i polit. Però l'entretingut què és? El que anar traient, brosses? Anar traient, això el previs, també. Vols dir? Aquestes que no tenen gana, això els hi va la mar de bé. Clar, estàs tot el dinar allà traient brosses, no? Clar que sí. Brosses, una fatal, això, eh? Sí, bueno, en un plat de menjar més, o sigui, queda fatal. Bueno, Teresa, que ja hem fet aquests dos plats i la setmana que ve més. Molt bé. Que vagi molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu. Adéu, bon dia.